Nie żyje Barbara Podmiotko. Naszym słuchaczom od wielu lat przybliżała francuską muzykę. Ceny ropy na światowych rynkach wciąż spadają. Skorzystać mogą na tym i firmy, i konsumenci. Po wczorajszym zamachu samobójczym stan wyjątkowy na Półwyspie Senaj. Ten serwis zaczynamy jednak od smutnej informacji. Po ciężkiej chorobie zmarła nasza redakcyjna koleżanka Barbara Podmiotko, dziennikarka od 1977 roku związana z Trójką. Była znawczynią muzyki francuskiej, autorką licznych programów muzycznych poświęconych właśnie muzyce francuskiej. Od 1983 roku z kilkuletnią przerwą prowadziła najbardziej znaną swoją audycję Pod dachami Paryża. Krystyna Czubówna, która od lat współpracowała przy tej audycji z Barbarą Podmiotko, tak wspomina ich wspólną pracę przy ostatniej audycji. Jeszcze przedwczoraj jej syn przywiózł mi płyty, żeby nagrać audycję na wtorek. No i już jej nie usłyszy, no. Współpracowałyśmy z Basią chyba już prawie 30 lat. Zawsze przygotowana, do samego końca odpowiedzialna. Najważniejsze było to, że musi być audycja zrobiona, ponieważ we wtorek ma emisję. To, co mnie zawsze zdumiewało i poruszało, to, że była tak niebywale skromnym człowiekiem. W dzisiejszych czasach to już się tacy ludzie nie zdarzają. Barbara Podmiotko została uhonorowana najważniejszym francuskim odznaczeniem dla obcokrajowców Orderem Sztuk i Literatury. Zasiadała w jury Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej w Lublinie i Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. W serwisie Trójki kolejne tematy. Polskie jabłka i wieprzowina symbolem kontrabandy w Rosji. Nasze owoce i mięso wciąż trafiają na rosyjski rynek, ale po wprowadzeniu przez Moskwę embarga, teraz nielegalnie. O kolejnych przypadkach donosi moskiewski Komsomolec. Ale Polska nie jest jedynym krajem, z którego towary wwożone są niezgodnie z przepisami do Rosji. Niedawno zatrzymano dużą partię unijnego mięsa, które miało wjechać na Krym. Maciej Jastrzębski. Rosja wprowadziła embargo na produkty spożywcze z krajów Unii Europejskiej 7 sierpnia. Jak informuje moskiewski Komsomolec, od tamtej pory służby celne zatrzymały już ponad 800 transportów zawierających zakazane produkty. Dziennik jako przykład podaje wwóz do Rosji polskich jabłek przez Serbię i Ukrainę lub greckich brzoskwiń przez Turcję. Polska wieprzowina jedzie samochodami, które zmierzają do Kazachstanu albo Mongolii i po drodze jest rozładowywana w Rosji. Gazeta podkreśla, że spora grupa przedsiębiorców fałszuje listy przewozowe. Dokumenty są tak przygotowane, żeby nie można było określić kraju pochodzenia towaru. Rosyjskie służby, aby uszczelnić granice, w mijającym tygodniu wprowadziły ograniczenia w imporcie produktów spożywczych z Białorusi i Ukrainy. Te dwa kraje są podejrzewane o największy reeksport unijnych towarów do Rosji. Simferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tańsza ropa to szansa na niższe ceny żywności, transportu i wielu usług. W ostatnich dniach cena surowca znów spadła, co wkrótce może się przełożyć między innymi na to, ile płacimy za paliwo. A dzięki temu skorzystają nie tylko przedsiębiorcy, ale i konsumenci, podkreśla ekonomista banku BZWBK Piotr Bielski. Po pierwsze, poprzez taki wpływ bezpośredni, bo wydatki na paliwa to jest ponad 5% w sumie wydatków gospodarstw domowych, ale też wpływ pośredni jest bardzo ważny, bo mniejsze koszty paliw to nie tylko mniejsze wydatki konsumentów na te paliwa, ale też wydatki wszystkich producentów, poczynając od piekarzy, a kończąc na producentach jakichś tam dóbr przemysłowych. I kolejny ważny bardzo element, niższe ceny ropy to zazwyczaj również niższe ceny żywności. Ale według głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek tańsza benzyna nie musi przełożyć się na cenę towarów i usług. Zazwyczaj jednak te marże przez i producentów, i dystrybutorów są utrzymywane, a więc no, rodzi to jakieś dodatkowe zyski właśnie dla tych branż. Natomiast ceny w sklepach raczej z powodu obniżki cen paliw nam jakoś spadać bardzo nie będą. Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że skutki obniżenia cen ropy mogą nie przełożyć się tak bardzo na spadek cen na stacjach benzynowych z powodu słabego złotego w stosunku do dolara, w którym to wyceniany jest surowiec. Stan wyjątkowy na Półwyspie Synaj. Egipt wprowadził tam nadzwyczajne środki po wczorajszym zamachu samobójczym, w którym zginęło 30 egipskich żołnierzy. Ze względów bezpieczeństwa władze w Kairze postanowiły też zamknąć przejście graniczne ze Strefą Gazy w Rafa. Stan wyjątkowy wszedł w życie dziś rano, obowiązywać będzie przez 3 miesiące. Władze ogłosiły również 3-dniową żałobę na terytorium całego kraju. Na Dominikanie aresztowano kobietę, która miała 55 tysięcy euro w żołądku. Obywatelka tego kraju, która posiada również hiszpańskie obywatelstwo, przyleciała na wyspę z Brukseli. Kobieta została zatrzymana na lotnisku w Punta Cana, najdalej wysuniętym na wschód przylądku Dominikany. Poza pieniędzmi, które miała w 16 kapsułkach w żołądku, miała też ukryte w bagażu dodatkowo ponad 54 tysiące euro. Wiadomo, że 40-latka jest powiązana z przemytem narkotyków. Punta Cana to popularny region turystyczny Dominikany. Miejscowe lotnisko ma bezpośrednie połączenia z Europą, Madrytem i Paryżem, co sprawia, że jest wykorzystywane przez kurierów także narkotykowych. I to tyle teraz. Kolejny serwis w Trójce o 12. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Najwięcej słońca dziś w centrum i na wschodzie kraju, ale też najchłodniej. W Suwałkach maksymalnie 2 stopnie, w Olsztynie 4, w Warszawie 5. Im dalej na zachód, tym więcej chmur, ale też nieco cieplej. W Poznaniu 7 stopni, w Zielonej Górze 8, we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Między komputerem, ołówkiem i maszyną do pisania schodzi mi pół dnia. Kiedyś zrobi się z tego pół wieku. Adam Zagajewski w Biurze Myśli Znalezionych, a wraz z nim Bogdan Hołownia i Aga Zarian. Beautiful love, beautiful love. Jutro 21.05. Do usłyszenia w Trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, jak najtaniej wyposażyć swoją elektronikę w super akcesoria? Przyjdź do sklepu Saturn do 29 października. Robiąc zakupy, możesz mieć akcesoria za pół ceny. Sprawdź szczegóły w sklepach lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Co cię napędza? Silnik Energy Twin Turbo DCI z niskim spalaniem. Co daje ci przewagę? Przestrzeń ładunkowa do 4 metrów 15 centymetrów długości. Co usprawnia pracę? Mobilne biuro w kokpicie. Co gwarantuje ci sukces? Moje nowe Renault Trafic z Euro Assistance bez końca. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Teraz nowy Trafic i nowy Master z Euro Assistance bez końca. Oraz w leasingu od 101% z ubezpieczeniem 2,9%. Szczegóły w salonach Renault. Drodzy Państwo, według różnych szacunków trudności ze snem może mieć co trzeci Polak. Co gorsza, jest to często lekceważone. Osoby, które mają kłopoty ze snem, są rozdrażnione, zmęczone. No właśnie, jak sobie z tym radzić? To proste. Ja wybrałem najbardziej kompleksowy preparat na rynku. A jaki? Forsen. Forsen pomaga uzyskać stan odprężenia i wyciszenia organizmu. Forsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Suplement diety Forsen. Na spokojny sen. Producent Olimplabs. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. I niskie ceny od Lidla. Na początek i koniec. Banany za, uwaga, jedyne 2,99 za kilogram. 2,99 za kilogram. To wyjątkowy rarytas. 2,99 to szczególna gratka dla każdego smakosza bananów. 2,99 to unikalna bananowa okazja. Tylko 2,99 za kilogram bananów. 2,99 za banany dorodne, wyborne, bajecznie pyszne. 2,99 za banany pożywne, sycące i sprzedane za 2,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Banany za 2,99. Proszę Państwa, obok mnie wiewiórka Baśka z banku BGŻ, która twierdzi, że na pożyczce można zaoszczędzić. Tak! To absurd, przecież bankowi trzeba płacić odsetki. Nie zupełnie. Prędzej ogolę się na łyso. No, to będzie panu łyso, bo prawda jest taka, że bank BGŻ przedłużył do końca października promocję drugi rok gratis. I wciąż można zaoszczędzić na odsetkach. Szczegóły na bgz.pl. I jeszcze news. Bank BGŻ zajął pierwsze miejsce w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Pani Halina jest dzisiaj nie w sosie. Nikt w pracy nie zauważył, że zmieniła kolor włosów. Bo wszyscy podziwiają sylwetkę nowego samochodu firmowego. Nowy Opel Vivaro. Wizytówka firmy już za 64 600 zł netto. Sprawdź dostawcze Opla na opel.pl. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 11. When I was younger, I believed in what they were telling about tolerance and love. I believed that they really wanted me to understand and forgive. But now, it's all gone. And I can see with my eyes, and I can feel with my heart, it's gone. Forever.

Edyta Bartosiewicz jest naszym gościem. Witam cię serdecznie. Witam. Miałem tu doniesienia, że w telewizji wyglądałaś jak laska i właściwie to się potwierdza, jak młoda laska. Ale co, dzisiaj miałeś jakieś Słuchacze, wiesz, co innego widzą, co innego słyszą. Byliśmy wcześniej, tak. Dziękuję bardzo. I podobno jakieś kompromitujące zdjęcie zostało pokazane, jak ja ci wręczam Fryderyka. Tak. Fajny materiał przygotowali o mnie, naprawdę, aż byłam wzruszona. To też niesamowite, wypowiadali się moi koledzy, koleżanki z pracy. Bardzo dziękuję Kasi, Kai za ciepłe słowa. Tak się wspieramy, ale ona chyba mnie bardziej wspierała przez te ostatnie lata. I też to miło było posłuchać, co moi koledzy mają do powiedzenia na mój temat. Na przykład rozśmieszyło mnie bardzo, jak Piotrek Klat, ja nawet o tym nie wiedziałam, powiedział coś takiego, że Jarek Janiszewski z Bielizny, tak, nazywał mnie w latach 90., na początku lat 90., jak to Piotrek powiedział, dziecko znalezione na śmietniku w Los Angeles, czy w San Francisco, w każdym razie jakoś tak to dosyć zabawnie zabrzmiało, ale minęło sporo czasu, to fakt. I no, sentymenty. Kiedy się dowiedziałem, że będzie reedycja płyty Love i będzie dodatkowa płyta pod tytułem More, to byłem pewien, że ta wersja piosenki Goodbye to the Roman Candles, którą kiedyś podarowałaś mi na moją listę marzeń, też się tutaj znajdzie, ale yes, tylko na mojej liście jest. To było tylko dla ciebie. To była wersja, którą zrobiłaś w Londynie, prawda? Ze Stevem DeBerry. Tak, to on pracował na trackach stąd oczywiście, tylko zrobił swój własny remix, który może jakoś nie zrewolucjonizował tego numeru, ale dał temu inny posmak, inną taką przestrzeń. Steve DeBerry był jednym z producentów, z którymi jakoś przyszło mi się spotkać i pracować. I to było w trakcie trwania mojego kontraktu takiego publishingowego, czyli jako autor i kompozytor. Byłam podpisana w Chrysalis Music w Londynie. Ale nic z tego nie wyszło. No, z różnych względów. Ale przygoda była. Te podróże do Londynu, właśnie spotykanie się z takimi ludźmi jak Steve, który potem pracował z Tiną Turner. No to jest naprawdę, to zawsze jakoś otwiera człowieka na świat, jakoś tam kolejne doświadczenia. Ja byłam zresztą wtedy młoda i głupia. Mówiąc szczerze. Naprawdę. całe szczęście, że nadal jesteś młoda. Słuchaj, jak słuchasz teraz tej płyty Love? Dobrze wybrnąłeś. Dziękuję ci bardzo, Marku. Love bardzo dobrze mi się słucha. Aha. Ja w ogóle do płyty Love dojrzałam. Kiedyś, ostatnio mówiłam to nawet w jakimś wywiadzie, jak ta płyta wyszła w 92 roku i ona się spotkała z mega krytyką. Ludzie uważali, że ona jest... No wiesz, wtedy to były inne czasy też tutaj, na inną muzykę. Tak, to prawda. Trochę moda była. Co innego się grało. I ta płyta Love nagle była ni przypiął, ni wypiął w ogóle. I ona się spotkała z mega krytyką, że jest nudna, jednostajna, że to właściwie jeden numer w kółko. I ja... Ponieważ ja już byłam w trakcie przygotowań do snu, jakoś zbierała się we mnie energia, innego rodzaju w ogóle ekspresja... To ja tak przyznałam, tak, to taka płyta, idę dalej, nie, robię swoje. Ale widzisz, ile musiało lat minąć, ile ja musiałam też zrozumieć i dostać nauczkę życia, potężną też, żeby odkryć, co we mnie najbardziej jest jakby naturalne, do czego w tym momencie chcę dążyć. Znaczy to, co było po drodze, oczywiście ja tego nie neguję i w ogóle to były cudowne rzeczy, które mają wpływ na to, jaką ja jestem dzisiaj osobą. A myślę, że złą osobą nie jestem. Otwieram coś w rodzaju nowego rozdziału, wiesz, po zamknięciu właśnie płyty Renovatio, tutaj ta płyta jest takim przejściem po prostu. Ale jest ciekawym wydawnictwem, bo oprócz właśnie reedycji płyty Love, jest ta płyta More, na której znajdziecie bardzo znane numery, jak Niewinność, wersja singlowa 2002, ale Opowieść, czyli Przemoknięte serca w miast, która ta piosenka nigdzie nie była, na żadnej z moich płyt. Pomyśl o mnie, ten nowy numer Nie zabijaj miłości, ale także w ogóle niepublikowane, nieznane dotąd piosenki. Także próbowałam to ułożyć, w ogóle tak stworzyć tę płytę Mor, żeby się jej dobrze słuchało, żeby to była płyta, a nie składanka. No i jeszcze są 3 klipy na zakończenie. No to takie, wiesz, to takie dodatki klipy, znaczy 2 klipy do piosenki If i do Have to Carry On. Takie bardziej luzowe, czyli z programu Luz. No to taki, wiesz, ciężko nazwać to klipem, raczej realizacja telewizyjna. A jeden jest wyjątkowo ciekawy, bo to jest wideo live i występuję tam z gitarą i śpiewam Have to Carry On akustycznie właśnie w luzie. Właśnie w luzie wszystko się zaczęło. Powiedz mi, bo rozmawialiśmy kiedyś chyba o tym i ty mi mówiłaś, że Opowieść to była piosenka, którą napisałaś nie dla siebie. Nie, ona miała być w filmie Egoiści. Robiłam ją do filmu Egoiści Mariusza Tralińskiego. Ale jakoś tam w końcu powstała piosenka o tym samym tytule, tak. Egoiści, która promowała ten film, a ten numer został. I właściwie muszę tutaj faktycznie w Trójce przyznać, że wylansowanie piosenki Opowieść zawdzięczam Robertowi Kozyrze z Radia Z. Mam nadzieję, że się nie obrazicie tutaj. Nie. On jakby to grał, dopiero potem się to jakoś rozpowszechnił ten numer. Także w ogóle wydanie Love and More jest dla mnie też taką okazją, żeby podziękować wszystkim ludziom, którzy jakoś przez te wszystkie lata mnie wspierali i wierzyli we mnie. Samej sobie też dziękuję jakoś za wytrwałość, upór. Patrzę, tutaj napisane jest, że Niewinność to jest singiel 2002 roku i pamiętam, jak przyszła tutaj przedstawicielka wytwórni, która zapewniała, już na pewno teraz będzie, jesienią będzie ta płyta. Słuchaj, 2002, a wyszła w 2013. No, dlatego mówię, widzisz jak... Tak, ja już o tym wszystkim wspominałam rok temu przy okazji tych wywiadów Renovatio. Nie chcę już do tego wracać. To, mam nadzieję, zamknięty rozdział. Powiedziałbym szczęśliwie zamknięty. No, jednak mogło się być różnie pewnie. Właśnie, tak. A jakoś tak mnie, jakoś wychodzę z tego wszystkiego z jakąś nauczką, z lekcją, bogatsza o te wszystkie doświadczenia i to dobrze. Oczywiście minęło sporo czasu, straciłam, ktoś by mógł powiedzieć, ja też sama wielokrotnie zastanawiałam się, czy ja nie straciłam tych lat. Zastanawiałam się, czy mam żałować, czy mam nad tym płakać. Ale chyba nie, no bo najważniejsze, że jestem, że się czuję dobrze, wiesz, że człowiek naprawdę czuje się coraz lepiej, mam coraz więcej siły. I wiesz, jutro zaczynamy trasę koncertową. To fajnie, bo dawno nie grałam trasy koncertowej. Właśnie to chciałem powiedzieć. Jutro trasa koncertowa, jutro koncert w Krakowie. Krakowie, tak. Potem będzie Rzeszów 30, potem Białystok. Tak odwiedzimy 10 miast w pierwszej turze. Myślę, że w następnym roku pokusimy się o drugą część tej trasy w pozostałych miastach. Jesteś podekscytowana tym, że koncerty takie będą? No tak, bo ja naprawdę nie gra... Wiesz, pojedyncze koncerty oczywiście graliśmy wcześniej i one się spotykały z bardzo miłym przyjęciem i jak tylko wróciłam w ogóle, miałam szczęście, że ludzie chcieli nas oglądać, przychodzili na te koncerty. Ale taka trasa pełnowymiarowa, no to ostatni raz to chyba w 97 roku przy dziecku było coś takiego. No właśnie. Love and More to jest pięknie wydany zestaw twoich nagrań starych i nowych, ale może byś się wzięła do roboty i popracowała nad nową płytą, czy już może to się dzieje? To się oczywiście dzieje, tylko wiesz, też nie możesz robić pewnych rzeczy tak na chybcika. Pewne rzeczy robi, tak, nie, wszystko ma swój czas, a ja już, wiesz, po tych 11 lat hibernacji naprawdę poznałam, co to znaczy czas i upływ, jego upływ i jaki ma na nas wpływ. Także pozwalam sobie po prostu być i niech się rzeczy dzieją, niech kolejność zdarzeń będzie naturalna. Na razie jest ta płyta, jest nowa piosenka Nie zabijaj miłości. Pojechaliśmy sobie do Berlina, nagle taka w ogóle przygoda ciekawa, otwarcie większe na świat, próba zrobienia czegoś z innymi ludźmi. Szukam, cały czas szukam też czegoś, jakiejś swojej nowej drogi artystycznej, nie ukrywam. No i opowiadasz o swoich piosenkach w Trójce codziennie rano i mówisz, że jest 7:40, a Marcel mówi, że dzisiaj znowu się nie udało. A to ktoś mi mówił w ogóle z moich znajomych, że to jest urocze, że miło się tego słucha. Bardzo się cieszę, bo tak się zastanawiałam, czy to nie będzie już takie za nudne trochę codziennie rano się no, ale prezentować w radio. Codziennie rano jedna historia, to jest okej. Okay. No, okej. Okay. Edyta Bartosiewicz, Love and More, płyta już jest, koncerty od jutra, trzymam kciuki, dziękuję ci bardzo i mam nadzieję na następną rozmowę, bo nawet dzisiaj nie potrąciliśmy tematu snów. A, to tak, ale jeszcze na pewno, Marek, będzie okazja. Bardzo dziękuję za gościnę i pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam na koncerty. Trzymajcie się, pa, pa. Dziękuję bardzo. Tuż przed oczami mam jej drobną twarz, w kącikach ust uśmiechu ślad i ten jej spojrzenia pełen wiary blask. Mówiła, w życiu najważniejsza jest ideałów czysta moc. W swych snach z wiatrem ścigała się co noc. Dokąd myślę, że wciąż gdzieś jesteś tu, na wyciągnięcie dłoni. Słyszę, jak te oto słowa szepczesz mi. Nie pytaj, czy znalazłam szczęście swe, to bez znaczenia już. Co dziś zostało z twoich snów? Dokąd odeszłaś, moja piękna? Co z tobą stało się? Straciły zbyt ów nas. Zgubiłaś drogę nocą. Wiem, że jeszcze kiedyś nadejdzie taki dzień. W tłumie przechodniów całkiem przypadkiem ujrzę cię. Dokąd odeszłaś? Co nagle z tobą stało? To ta wersja z 2002 roku na płycie Love and More Edyty Bartosiewicz. Autopromocja. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Goście, gwiazdy i debiutanci. And the Oscar goes to... Relacje z planów filmowych i festiwali. Wszystkie kina świata w jedną godzinę. W niedzielę po 14 w magazynie Trójkowo Filmowo. Oh my God. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Na program zaprasza kanał filmowy Ale Kino Plus, nadawca serialu Fargo, dostępnego na platformie NC+. Autopromocja. Jest godzina 11.30, to u nas pora na listę przebojów Radia Luksemburg 22 października 1974 roku, czyli 40 lat temu. Pamiętam, że jak tydzień wcześniej nowość na miejscu drugim pojawiła się piosenka Far, Far Away grupy Slade. Słuchaliśmy tego tydzień temu, to byłem pewien, że w przyszłym tygodniu będzie na miejscu pierwszym, a tu nic z tych rzeczy, bo z czwartego na pierwsze... Sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest cheers I have knew. All the years I have with you, and I would give anything I own, give up my life, my heart, my own, and I would give anything I own just to have you back again. Niesamowite, ile wspomnień z jedną taką piosenką. Everything I Own napisał David Gates. To ten sam od zespołu Brad, Guitar Man. A to chyba najsłynniejsza wersja tego utworu, rok 1974. Ken Booth. Myślałem, że on nagrał tylko dwie piosenki, bo jeszcze miał singla Crying Over You. Wchodzę teraz na stronę, okazuje się, że nagrał w międzyczasie ze 30 albumów, ostatni w 2012 roku. Mieszka na Jamajce. Boy George też to śpiewał, ale nie tylko. Shirley Bassey, The Connells, Jack Jones, Olivia Newton-John, Georgie Fame, Chrissy Hynde. Niesamowite. A jeszcze Boyzone w 2013 roku. Everything I Own. To było pierwsze miejsce listy przebojów Radia Luksemburg lat temu 40. No patrzę, co tam wśród nowości. Glitter Band, Queen, Hughes Corporation, ale też cudowna Dionne Warwick w towarzystwie grupy The Detroit Spinners. Then Came You. Came You i wtedy przyszedłeś ty. Dionne Warwick, The Detroit Spinners, to była nowość, jedna z nowości na liście w Radiu Luksemburg 40 lat temu. Na pierwszym Ken Booth, na drugim Slade, na trzecim Bay City Rollers, na czwartym Sad Sweet Dreamer, Sweet Sensation, tego słuchaliśmy. Having My Baby Paula Anki też słuchaliśmy. I Get a Kick Out of You, Gary Shearston na szóstym i na siódmym z 15 Gonna Make You a Star, David Essex, ale to będzie numer jeden za tydzień. Zdradzę i wtedy sobie tego posłuchamy. To jeszcze pora na nowości. One, two, three. What you get is what you see. Like the birds and bees. It should be easy to be free. what I am. So big. Know that when I say I'm me, if that's what I am, that's what I am, that's what I am. And if I can see, I can be whatever I believe. Let me believe. Nobody's fool. I was born to break the rules. I'm just looking for the answer somewhere deep within my soul. I know it's gonna show. What I am, so be. Know that when I say I mean, if that's what I am, that's what I am, that's what I am. And if I can see, I can be whatever I believe. Let me believe. Ładna. To z tej nowej płyty Lisa Stansfield, So Be It. Też warto obejrzeć obrazek do tego. Rzeczywiście Lisa wygląda w tym klipie jak z czasów Change. A może tylko ja to tak widzę. Za 16 minut godzina 12. Pani Eliza i pan Sułek już czekają, a przed nami jeszcze tylko jeden utwór. Z ogromną radością donoszę, że Peter White, tak, to ten brat Danego White'a od basi, nagrał nowy album i to nowy album z nowymi piosenkami, z nowymi utworami właściwie, bo w kilku utworach gościnnie pojawia się Mindy Ebert, która podśpiewuje, a głównie to muzyka instrumentalna. Wśród gości między innymi Rick Brown, Philip Sass, Huge Groove. To takie po prostu ładne utwory napisane przez Petera White'a. Dziękuję Państwu za uwagę, bo to już będzie nasz ostatni utwór na dzisiaj. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Filip Mintura i Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się zestaw muzyki, jaka grała dzisiaj w audycji. Peter White, utwór, który wybrałem, In Rainbows. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład 49-calowy telewizor Ultra HD marki Sony z wyświetlaczem Triluminos oraz odświeżaniem XR200 za jedyne 5499 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 209. Tak dalej być nie może, panie Lizo. A dlaczego pan patrzy na mnie tak tragicznie? Dłużej nie pociągniemy. Co pan ma na myśli, panie Sułku, jedyny? Cicho. Dobrze. Mam na myśli to, że jeżeli nie znajdzie się ktoś, kto nas pokocha, ktoś, kto nas będzie cenił, jednocześnie cholera jasna psia, krew, słowo honoru szanował, będziemy musieli chyba przestać się spotykać. I to niedługo. My? Przestać? No niech mnie pan nie przeraża. Nie przerażam, tylko mówię. No i właśnie to, co pan mówi, mnie przeraża. To jak to? Spotykamy się tyle lat, przyzwyczailiśmy się do tego wszystkiego, to znaczy przynajmniej ja się przyzwyczaiłam i teraz co? Zero. Nul końcówka. A niby co się znowu takiego stało? Wszystko. Biedniejemy. No nigdy nie powodziło nam się bajecznie. Ale teraz wszystko drożeje. A, jest pan pesymistą. No, a umiem liczyć. No właśnie nie. No to nie umiem. Ale czytam. Też nie. No to słucham. Słuch mam. Ma pan. Masz się w radio spieprzył. A słyszałam. Stawiają nowy. A ogólnie na nic nas nie stać. Wszystkich nie stać na nic. Oj, bardzo pan uogólnia, panie Sułku jedyny. Sama pani uogólnia. Głowa do góry. Jeszcze przyjdą lepsze czasy. Same nie przyjdą. No to jak to ma być, pana zdaniem? Sponsora nam trzeba i tyle. Sponsora? Sponsora, co pani myśli? Sponsora jak najbardziej. Bez sponsora, można powiedzieć, przyszła na nas pora. Pan rymuje. Sama pani rymuje. Ja wcale nie. A właśnie, że tak. No niech panu będzie. Nie mam zamiaru się kłócić. Najlepiej, żeby to był ktoś, kto jest odpowiednio bogaty, odpowiednio dowcipny, odpowiednio elegancki, odpowiednio sympatyczny i odpowiednio odpowiedzialny. O, ma pan bardzo duże wymagania, panie Sułku kochany. Mam, cicho. Nie chciałbym, cholera jasna, psia krew, słowo honoru, zadawać się z byle kim. Wolę jednego fajnego sponsora niż ten wielu byle jakich. Kiedy tak pomyślę, to ja też bym tak wolała. Ja też bym wolał. A Marucha? Przecież on wygląda bardzo sponsorowato. A to nic nie da. Marucha nie sponsoruje nawet tego Gila, co go złapał za ogon na wiosnę. Ptaszek schudł na jego wikciach. Łodyga. Ojej. Nie mam zamiaru schudnąć na takim sponsoringu. To jeszcze czego? No tak się zastanawiam. Kto to by mógł być? I kto by do nas pasował? No. Może producent rowerów, co? To no. Zawsze marzyłem o rowerze. Aha. Rower. Do mnie pasuje. A jeszcze lepiej motor. Jeszcze lepiej. A może telefony komórkowe? Dlaczego? No, mamy tu komórkę. No i co z tego? To mamy też stodołę, widły i szufle. No i co z tego? Pyta pan? Sama pani pyta. I ja nie pytam, ja myślę. Ja też myślę. Myślę. No i co? To powinien być ktoś, kto będzie nas sponsorował i będzie miał z tego nie tylko radość, ale też korzyści. To znaczy, że jak ktoś się dowie, że my to coś, co sponsor produkuje, mamy, to też sobie kupi od sponsora. Zapłaci i będzie miał. Wtedy sponsor będzie miał forsę i nam da, żebyśmy jakoś mogli dalej się spotykać. A jak nie, to nie. Ale to jest sprytnie wymyślone. I zatacza takie kółeczko. Nie, jakie kółeczko? O, takie. A moim zdaniem większe. Bo jak dużo ludzi kupi to coś, co sponsor produkuje i co my na przykład mamy, to sponsor też sobie coś kupi od innego sponsora. I tamten będzie miał forsę. A? I na tym to polega. A co na czym polega? Cała ta zabawa. Gospodarka. Ojej, bardzo to mądre. To nie bardzo. Jeżeli ktoś pracuje w fabryce, która produkuje pralki po to, żeby sobie kupić pralkę, to jest w tym coś kretyńskiego. Coś, czego ja do końca nie rozumiem. Dlatego zresztą nie chcę pracować w fabryce pralek i nie chcę sobie kupić pralki. A mnie by się przydała. Sponsora, cholera, jasna słowo, honoru sponsora, bo to się wszystko fatalnie skończy. Nie, niech pan nie kracze. Sama pani kracze. I ja nie kraczę, nie jestem wroną. No nie. No. To może być także sponsor, który produkuje coś do jedzenia. Głodny pan. Trochę dżemy, soki, no, wędliny, no, oleje, oranżadę, suszone warzywa. Niech pani tylko pomyśli, jak to się będzie jadło, prawda? Nie, jak to się będzie mówiło. Parasułka i panią Elizę sponsoruje. Aha. I tu nazwa firmy, nazwisko właściciela i tak dalej. Wszystko się teraz sponsoruje. Olimpiadę, no, teleturnieje, nawet prognozę pogody. A tak. To dlaczego nie nas, słowo honoru? Co to my, gorsi od prognozy czy ja? No na pewno nie. Ja w każdym razie czuję się lepsza. Ja też. No. Dach by się załatało. Skarpetki dokupiło, spodnie jakieś bym sobie wyłatał i wycerował, pod koszulek kupił na wiosnę. A ja sukienkę. A ja sukienki nie. No pewnie. A ja może rękawiczki, co? No może. No. Może, cholera jasna, wsia krew. Cicho, słowo honoru. No, pewnie, że cicho. Żeby tylko tego sponsora nie przepłoszyć. Tymczasem Gajowy Marucha też szukał inteligentnego sponsora od rana do wieczora. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Co jest najważniejsze w biznesie? Umiejętność liczenia, na przykład przy wyborze samochodu dostawczego. Dlatego ja wybrałem Citroena, bo dokładnie wiem, jakie będą koszty miesięcznej eksploatacji. Śpiesz się, tylko teraz samochody dostawcze Citroen w super ofercie wynajmu. Płacisz stałą miesięczną ratę i masz wszystko z głowy. Finansowanie, ubezpieczenie, serwis, opony, części, a do tego samochód zastępczy. Citroen Jumper już od 799 zł plus VAT miesięcznie. Berlingo Van już od 599 zł plus VAT miesięcznie. Citroen. Creative Technology. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić, niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Przepraszam cię za dziś. Pokłóciłam się z tobą, nakrzyczałam na Jasia. Ten stres mnie wykańcza. Talerzy nam jeszcze kilka zostało. A jak walczysz ze stresem? Nie mam pomysłu. Jesteś specjalistą, dorać mi coś. Dla mnie najlepszy jest ForStress. ForStress? Tak, suplement diety. ForStress ma najwyższą dawkę ekstraktu melisy i ashwagandę. Jego składniki działają podwójnie. Nie tylko odprężają, ale też zwiększają odporność na stres. Dlatego ForStress wspiera cię przez długi czas. Ty mi zawsze dobrze doradzisz. Ale przy nowych talerzach doradzać nie będę. 9 wspaniałych jest już w drodze. Różni ich wiek, rozmiar buta i stosunek do muzyki country. Łączy wspólny cel. Parking w Koluszkach. Nowy Opel Vivaro Kombi. Najchętniej wybierany minibus w Polsce. Nowe Vivaro dla firm już za 73 100 zł netto. Sprawdź dostawcza Opla na opel.pl. Raz, dwa, trzy, cztery, boja. Sport. Propogal, gdy chore oskrzela i kaszel doskwiera. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. I niskie ceny od Lidla! Licytujemy mięso mielone z łopatki wieprzowej za 4,99 za 500 gramów. Mielone za 4,99, 4,99 i po raz ostatni jedyne 4,99 za mielone z łopatki. Sprzedane, że hej! A oto serek wiejski, tylko za, uwaga, 99 groszy za 200 gramów. Serek za jedyne 99 groszy, sprzedane! Lidl, co tydzień coś nowego. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 4,99, serek wiejski 99 groszy. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 października. Minęła 12. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip.